Historien om Tommelise. Der var engang en kone, som så forfærdeligt gerne ville have et lille bitte barn. Men hun vidste slet ikke, hvor hun skulle få det fra. Så gik hun hen til en gammel heks og sagde til hende, åh, jeg ville så gerne have et lille barn. Vil du sige mig, hvor jeg dog skal få det fra? Ja, det skal vi vel nok komme ud af, sagde heksen. Der har du et bykorn. Det er slet ikke et af den slags, som gror på bondemandens mark, eller som hønsene får at spise. Se, læg du nu det i en urtepotte, så skal du få noget at se. Tak skal du have, sagde konen, og gav heksen 12 skilling, og så gik hun hjem og plantede bykornet. Og straks voksede der en dejlig stor blomst op. Den så ganske ud som en tulipan, men bladene lukkede sig tæt sammen, ligesom om den endnu var i knop. Det er en nydelig blomst, sagde konen, og kyssede den på de smukke røde og gule blade. Men lige det, hun kyssede den, gav blomsten et stort knald og åbnede sig. Det var virkelig en tulipan, kunne man se. Men midt inde i blomsten, på den grønne stol, der sad en lille bitte pige, så fin og så yndig. Hun var ikke mere end en tomme lang. Og så blev hun kaldt Tommelise. En nydelig lakeret valnødeskal fik hun til vugge. Blå violblade var hendes madras. Og et rosenblad, det var hendes overdyne. Der sov hun om natten, men om dagen legede hun på bordet, hvor konen havde sat en tallerken, som hun havde lagt en hel krans om af blomster, der stak deres stilke ned i vandet. Der flød et stort tulipanblad i vandet, og på dette måtte Tommelise sidde og sejle fra den ene side af tallerkenen til den anden. Hun havde 2 hvide hestehår til at ro med. Det så just så dejligt ud. Hun kunne også synge. Åh, så fint og nydeligt, som man aldrig havde hørt det før. En nat, som hun lå i sin smukke seng, kom der en hæslig skrubtusse hoppende ind af vinduet. Der var ingen rude i. Skrubtussen var så styg, så stor og så våd. Den hoppede lige ned på bordet, og Tommelise lå og sov under det røde rosenblad. Det var dog en dejlig kone til min søn, sagde skrubtussen. Og så tog hun fat i valnødskallen, hvor Tommelise sov og hoppede bort med hende gennem ruden ned i haven. Der løb en stor bred å, men lige ved bredden var der sumpet og mudret. Her boede skrubtussen med sin søn. Han var også styg og fæl, lignede ganske sin mor. Ja, det var alt, hvad han kunne sige. Og han så den nydelige lille pige i valnødskallen. Snak ikke så højt, for ellers vågner hun, sagde den gamle skrubtusse. Hun kunne endnu løbe fra os, for hun så så let som svanedun. Vi vil sætte hende ud i åen på en af de brede åkaldeflade. Det er for hende. Hun er så let og så lille. Det bliver ligesom en ø. Der kan hun ikke løbe bort, mens vi går stadstuen i stand. Det er under mudderet. hvor I skal bo og hygge jer. Ude i åen voksede der så mange tusind åkander med de brede grønne blade. De ser ud, som om de flyder på vandet. Det blad, som var længst ude, var også det allerstørste. Der svømmede den gamle skrubtusse ud og satte valnødskallen med Tom Lise. Den lille bitte stakkel vågnede ganske tidlig om morgenen, og da hun så, hvor hun var, ja, så begyndte hun jo at græde så bittert. For der var jo vand på alle sider af det store grønne blad. Hun kunne slet ikke komme i land. Den gamle skrubtusse sad nede i mudderet og pyntede sin stue op med sive og gule knapper. Det skulle være rigtig net for den nye svigerdatter. Så svømmede hun ud med sin stygge søn til bladet, hvor Tomme Lise stod. De ville hente hendes pæne seng. Den skulle sættes op i brudekammeret, før hun selv kom der. Den gamle skrubtusse nagede så dybt i vandet for hende og sagde, her skal du se, min søn, han skal være din mand. Og I skal bo så dejligt nede i mudderet. Det var alt, hvad sønnen kunne sige. Så tog de den nydelige lille seng og svømmede bort med den. Men Tomme Lise sad ganske alene og græd på det grønne blad. For hun ville jo ikke bo hos den fæle skrubtusse eller have noget med hendes hæslige søn at gøre. De små fisk, som svømmede nede i vandet, havde nok set skrubtussen og hørt, hvad hun sagde. Derfor stak de hovederne op. De ville jo dog se den lille pige. Så snart de fik øje på hende, fandt de hende så yndig, og det gjorde dem så frygtelig ondt, at hun skulle ned til den stygge skrubtusse. Nej, det skulle aldrig ske. Så flokkedes de nede i vandet, rundt om den grønne stilk, der holdt bladet. Det hun stod på, så gnavede de med tænder stilken over. Og så flød bladet ned af åen, bort med Tomme Lise, langt bort, hvor skrubtussen slet ikke kunne komme. Tomme Lise sejlede forbi så mange steder, og de små fugle sad i buskene, de så hende og sang, hvilken nydelig lille jomfru. Bladet med hende svømmede længere og længere bort. Således rejste Tomme Lise udenlands. En dejlig, lille hvid sommerfugl blev ved at flyve rundt omkring hende og satte sig til sidst på bladet, for den kunne jo så godt lide Tomme Lise. Og hun var jo så fornøjet, for nu kunne skrubtussen jo ikke nå hende. Og der var så dejligt, der hvor hun sejlede. Solen skinnede på vandet. Det var ligesom det herligste guld. Så tog hun sit livbånd og bandt den ene ende om sommerfuglen, og den anden ende på båndet satte hun fast på bladet. Det gled meget hurtigere afsted på den måde. I det samme kom der en stor olmeborg flyvende. Den fik hende at se, og på et øjeblik slog den sin klo i hende og fløj op i træet med hende. Men det grønne blad svømmede ned ad åen. Og sommerfuglen fløj med, for han var jo bundet til bladet og kunne ikke komme løs. Gud ved, hvor den stakkels Tomme Lise dog blev af, og hvor blev hun dog forskrækket, da oldenborgen fløj op i træet med hende. Men hun var dog allermest bedrøvet for den smukke, hvide sommerfugl, hun havde bundet fast til bladet. Tænk, hvis den nu ikke kunne komme løs. Så må den jo sulte ihjel. Men det brød Oldenborn sig da ikke noget om. Den satte sig med hende på det største grønne blad i træet og gav hende nogle søde blomster at spise og sagde, at nu skulle hun være god at spise, skønt hun slet ikke lignede en oldenborg. Siden kom alle de andre oldenborger, der boede i træet. De gjorde visit. De så på Tommelise, og frøken oldenborgerne trak deres følehorn til sig, og den ene sagde, hun har dog ikke mere end to ben. Det ser ynkeligt ud. Hun har ingen følehorn, sagde en anden. Hun er så smækker om livet. Fy! Hun ser ud som et menneske. Hvor er hun dog styk, sagde en lille hund oldenborg. Og så var Tom Elise dog så nydelig. Det synes også den oldenborg, som havde taget hende. Men da alle de andre sagde, at hun var hæslig, ja, så troede han til sidst også. Og så ville han slet ikke have hende. Hun kunne gå, hvor hun ville. De fløj ned ad træet med hende og satte hende på en gåseurt. Der græd hun, fordi hun var så styg, at oldenborgerne ikke ville have med hende at gøre. Og så var hun dog den dejligste, man kunne tænke sig. Så fin og klar som det skønneste rosenblad. Hele sommeren igennem levede den stakkels Tommelise ganske alene i den store skov. Hun flettede sig en seng af græsstrå og hængte den under et stort skræppeblad. Så kunne det ikke regne på hende. Hun pillede det søde af blomsterne og spiste og drak af dukken. Dukken lå hver morgen på bladene. Sådan gik sommeren og efteråret. Men nu kom vinteren, den kolde, lange vinter. Alle fuglene, der havde sunget så smukt for hende, fløj deres vej. Træerne og blomsterne visnede. Det store skræppeblad, hun havde boet under, rullede sig sammen og blev kun til en gul vissen stilk. Og hun frøs så forfærdeligt, for hendes klæder var i tu. Og hun var jo selv så fin og så lille. Åh, den stakkels Tommelise. Hun måtte fryse ihjel. Det var også begyndt at sne. Hvert snefnug, der faldt på hende. Åh, det var, som man kaster en hel skuffe fuld på. Og hun var jo så kun en tomme lang. Så svøbte hun sig ind i et vissent blad. Men det ville ikke varme. Hun rystede af kulde. Tæt uden for skoven, hvor hun var kommet til, lå der en stor kornmark. Men kornet var jo for længe siden borte. Der var kun de nøgne, tørre stubbe, som stak op af den frosne jord. Det var ligesom en hel skov for hende at gå imellem dem. Og åh, hun rystede sådan af kulde. Så kom hun til markmusens dør. Den var et lille hul inde under kornstubbene. Der boede markmusen lunt og godt. Havde hele stuen fuld af korn. Et dejligt køkken og spisekammer. Den stakkels Tommelise stillede sig hen foran døren. Ligesom en anden fattig tækkerpige og bad om et lille stykke af bygkorn. For hun havde i to dage ikke fået det mindste at spise. Jamen, din lille stakkel, sagde markmusen, for den var jo i grunden en god gammel markmus. Jamen, kom dog ind i min varme stue og spis med mig. Ja, hun synes altså godt om Tommelise, og så sagde hun, du kan gerne blive hos mig i vinter, men så skal du holde mine stuer rene og pæne og fortælle mig historier, for dem holder jeg så meget af. Og Tom Lise gjorde alt, hvad hun kunne for den gode gamle markmus, der slet ikke havde det så forfærdeligt godt. Nu får vi nok snart besøg, sagde markmusen. Min nabo plejer hver uge der at besøge mig. Han sidder bedre endnu inden vægge end jeg. Jo, han har store sale og går med sådan en dejlig sort fløjlspels. Bare du kunne få ham til mand, så var du godt forsørget. Men han kan ikke se. Du må fortælle ham de allerkønneste historier, du ved. Men det brød Tommelise sig ikke om. Hun ville slet ikke have naboen, for han var en muldvarp. Han kom og gjorde visit i sin sorte fløjlspels. Han var så rig og så lært, sagde markmusen. Hans herlighed var også over 20 gange større end markmusen. Og lærdom havde han. Men solen og de smukke blomster kunne han slet ikke lide. Dem snakkede han om, for han havde aldrig set dem. Tommelise måtte synge, og hun sang både Oldenborg flyv, flyv og Munken går i enge. Så blev muldvarpen forlipt i hende, for den smukke stemmes skyld. Men han sagde ikke noget. Han var sådan en sindig mand. Han havde nylig gravet sig en lang gang gennem jorden, fra sit og til deres hus. I den fik markmusen og Tom Lise lov til at spacere, når de ville. Men han bad dem om ikke at blive bange for den døde fugl, der lå i gangen. Der var en hel fugl med fjer og næb. Den var vist død for ganske nylig, da vinteren begyndte, og nu gravet ned, netop der, hvor han havde lavet sin gang. Muldvarpen tog et stykke tryske i munden, for det skinner jo ligesom ild i mørke, og gik så hen foran og lyste for dem i den lange mørke gang. Da de kom dertil, hvor den døde fugl lå, satte muldvarpen sin brede næse mod loftet og støtte jorden op, så der blev et hul, som lyset kunne skinne ned igennem. Midt på gulvet lå den døde svale, med de smukke vinger trykket fast ind til siderne, benene og hovedet trukket ind under fjerne, og den stakkels fugl var bestemt død af kulde. Det gjorde Tommelise så ondt for den. Hun holdt så meget af alle de små fugle. De havde jo hele sommeren sunget og kvidret så smukt for hende. Men muldvarpen støttede til den med sin korte ben og sagde, nu piver den ikke mere. Det må være ynkeligt at blive født til en lille fugl. Gudskelov. Ingen af mine børn er blevet sådan en fugl. Har jo ingenting. Uanset kvillevigt, så må den sulte i vinteren. Ja, det må I som en fornuftig mand jo nok sige, sagde markmusen. Hvad fuglen får for alt sit kvillevigt, når vinteren kommer, det er jo ingenting. Den må sulte og fryse, men ja, sådan skal det vel være. Tommelise sagde ikke noget. Men da de to andre vendte ryggen til fuglen, bøjede hun sig ned, skød fjerene til side, der lå hen over dens hoved, og kyssede den og lukkede dens øjne. Måske var det den, der sang så smukt for mig i sommer, tænkte hun. Hvor den skaffede mig så meget en glæde, den kære smukke fugl.